ใครต่อใครต่างก็พร่ำบอกก็พูดกันไปว่าเวลาจะขอเยียวยาทุกอย่างเธอกับฉันเราบอกรักกันถึงแม้ว่ามันค้างคาแต่เวลาคงคอยเยียวยาให้เราแต่ภาพความทรงจำยังย้ำรักซึ้งไว้ถึงดวงใจเมื่อวันเวียนไปแล้วเธอจะไม่กลับลืมใครมาทิ้งฉันไว้ทุกคืนวันฉันมามองภาพเธอครั้งใดใจเจ็บเหลือเกินเจ็บมากมากไม่รู้จะเจ็บไปถึงเมื่อไรปวดร้าวมันเป็นยังไงซึ้งแล้วซึ้งใจจริงๆเดือดมากมากได้แต่ย้ำหัวใจลืมทุกสิ่งจะลบมันออกไหมจะเจ็บน้อยลงได้ไหมยังไม่รู้เลยเจ็บมันจำและยังฝังใจเพียงคอยปลอบใจว่าเวลาจะทำให้เราลืมทุกอย่างผ่านไปนานก็ไม่ลบลืมกับภาพเดิมๆที่คงจะคอยตามมาหลอกหลอนความทรงจำยังย้ำรักซึ้งไว้ถึงดวงใจฉันไว้ทุกคืนวันฉันมามองภาพเธอครั้งใดใจเจ็บเหลือเกินเจ็บมากมากไม่รู้จะเจ็บไปถึงเมื่อไรปวดร้าวมันเป็นยังไงซึ้งแล้วซึ้งใจจริงๆเหนื่อยมากมากได้แต่ย้ำหัวใจลืมเธอทุกสิ่งจะลบมันออกไหมจะเจ็บน้อยลงดีไหมยังไม่รู้เลยจำคอยย้ำรักซึ้งไว้ถึงดวงใจเมื่อวันเวียนไปแล้วเธอทำไมกลับลืมเหนื่อยมากมากได้แต่ย้ำหัวใจลืมเธอลืมทุกสิ่งจะลบมันออกไหมจะเจ็บน้อยลงได้ไหมยังครั้งใดใจเจ็บเหลือเกิน